chapter 1 of Works and Days by Hesiod. Read in Ancient Greek. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemixi, Athens, Greece. Web address www.projehomer.com. Hesiodu, Έργα και ημέρε, μέρος πρώτο. Μουσε πιερίθεν, αηδίσιν κλείουσε δεύτε, βιενέπετε σφέτερον πατέρ υμνίουσε, χόντε διαβρωτή, άνδρες χωμός, αφατίτε φατίτε, ρητή τα ρητήτε διός μεγάλιο, έκητη. Ρέα μεν γαρ βριάι, ρέα δε βριάοντα χαλέπτη, ρία ζαρίζιλον, μηνύθι και άδειλον, έξι, ρία δε τυθύνη σκολιών, και αγίνωρα κάρφη, ζεύς υψιβρεμέτης, ως υπέρτατα δώματα νέοι, κλήθη ειδών έοντε, δίκη δίθινε, θέμιστα στήνη, εγώ δε και πέρσι ετήτημα μυθιθέμην, ούκαρα μούνον έγιν ερίδων γένος, αλλά επιγέαν εις ιδίω, την μεν κεν επενέσχε νοήσας, η δε επιμομητή διαδάνδυχα θυμών έχουσιν, η μεν γαρ πολεμώντε κακόν, και δίριν ωφέλη, σχετλίοι, ούτης την γεφυλή βρωτός, αλλά επανάγκης αθανάτων βουλής την έρην τιμώσει βαρίαν, την δετέριν προτέριν μεν εγίνατον νίξ ερευενή. Φύκε δε μην κρονίδης υψίζυγος εθερινέων, γέιστεν ρίζησι και ανδράσι πολλών αμήνω, είτε και απάλαμον περ όμως επί έργων έγυρεν, εις έτερον γάρ, τις τεϊδών έργιο χατίζων πλούσιον, ως σπεύδιμεν αρώμενε η δε φυτεύειν οίκον τεφ σέσθε, ζηλίδεται γείτονα γείτον, εις άφενος πεύδον αγαθιδέρης είδε βρωτήσιν, και κεραμεύς κεραμίκο τέι, και τέκτονι τέκτον, και πτωχός πτωχόι φθονέι, και αηδός αηδόι. Ω πέρσι, σιδε ταύτα τεόι, ενικάτς θεό θυμόι, μη δε θέρεις κακόχαρτος απέργου θυμών ερίκη νίκε, οπιπεύοντα γορείς επακουών αιώντα. Όρι γαρ, το λίγι πέλετε, νικαίων τα γορέονται, ότι νήμι βίος ένδον, επί ετανός κατάκητε ωραίος, τον γέα φέρει δημήτερος ακτίν, του και κορεσάμενος νίκαια και δίριν ωφέλης κτήμασε παλωτρίης, σίδου και τη δεύτερον έστε χοδέρδιν, αλλά αυθή διακρινόμεθα νίκος ηθιήθη δίκης. Έχτεκ διός ή συνάριστε, ήδη μεν γαρ κλήρων εδασάμεθ, αλλά τα πολλά αρπάζων εφόρης, μέγα κυδένων βασιλείας δωροφάγους, ή την δε δίκην εθέλουσι δίκασε. Νίπι ουδέ ίσασιν όσο η πλέον ήμισι παντός, ουδόσον εν μαλάχιτε και ασφοδέλοι μεγόνιαρ. Κρύψαντες γαρ έχουσι θεοί βίων ανθρώπισιν, ριδίος γαρκεν και επίματι εργάσεω, ώστε σεκείς εν η αυτόν έχειν και αεργών αιώντα. Έψα και πιδάλιον μεν υπερκαπνού κατά θείο, εργαβόων δαπόλυτο και ημιώνων ταλαεργών. Αλλά Ζεύς έκρυψε χολοσάμενος φρέσιν ήσιν. Χότι μην εξαπάτησε προμισεύς αγγυλομήτης. Τούνεκ αρ ανθρώπισιν εμίσα το κίδε αλιγρά. Κρύψε δε πυρ το μεν αυτής εύς πάεις για πετείο έκλεψ. Ανθρώπισι διός παραμυτιό εντός εν κύλοι νάρθικη λαθών δία τερπικέραυνων. Τον δε χολοσάμενος προσέφη νεφελιγερέτα Ζεύς. Η απετιονίδη πάντων περιμίδεα ειδός. Χέρις πυρκλέψας και μας φρένας υπεροπεύσας. Σι ταυτό εμέγα πείμα και ανδράσιν εσωμένησιν. Τις δεγώ αντιπυρός δώσω κακόν, χωίκεν χάπαντες τέρπονται κατά θυμόν, αιών κακόν, αμφαγαπώντες. Χωσέφατ εκδεγέλασε πατήρ ανδρώντε θεόντε, ύφεστον δεκέλευσε περικλητών, χωτι τάχιστα γέαν χίδι φύριν. Εν δ'ανθρώπου θέμεν αυδίν και σθένος. Αθανάτης δε θεής εις όπα ίσκιν, παρθενικής καλών είδος επίρατον. Αυτάρ Αθήνην έργα διδασκήσε, πολυδέδαλον χιστόν χιφένιν, και χάριν αμφιχαίε κεφαλή χρυσέγιν Αφροδίτην. Και πόθων αργαλαίων και γιοβόρους μελεδόνας. Εν δε θέμεν κινεώνται νόων και επίκλοπων ήθος, Χερμίην ίνογε διάκτορων αργυφόντιν. Χωσέφαθ χι δε πίθοντο διοικρονίωνι άνακτη. Αυτή καδεγιέης πλάσε κλητός ανφυγής παρθένοι εδί ίκελον κρονίδεο διαβουλάς. Ζώσε δε και κόσμισε θεά γλαυκόπης Αθήνη. Αμφίδε χικαριτέστε θε και πόνια πυθό χόρμους χρυσίους έθεσαν χρυοί. Ανφίδε την γεχώρε καλήκο μυστέφων άνθεσιν ιαρινήσιν πάντα δε ηχριή κόσμων εφύρμωσε παλάς Αθήνη. Εν δάρα χιστήθεση διάκτορος αργυφόντης ψεύδεα θεμιλίους τελόγους και επίκλοπον ήθος τεύσε διός βουλήσι βαρικτύπου. Εν δάρα φωνήν θήκε θεόν κήρυξ, ονόμινε δε την δε γυναίκα πανδόριν, χωτι πάντες ολύμπια δώματα έχοντες δώρον εδόρισαν, πίμαν δράσιν αλφιστήσιν. Αυτήρ επιδόλων επίν αμήχανον εξετέλεσεν, εις επιμηθέα πέμπε πατήρ κλητών αργυφόντιν, δώρον άγοντα, θεών ταχύν αγγέλων. Ούδε ποιμισεύς εφράσαθ, χως χιέιπε προμισεύς, μη ποτέ δώρον δέξασθε παρζινός Ολυμπίου. Αλλά ποπέμπιν εξοπίσω, μη που τη κακόν θνητήσει γέννητε. Αυτάρ ο δεξάμενος, χότε δικακόν είχε νόησεν. Πριν μεν γάρ ζώεσκον επιχθονή φιλ ανθρώπων, νόσφιν άτερ τεκακόν και άτερ χαλεπίο πόνιο, νούσον ταργαλέων. Έταν δράση κύρας έδωκαν, έψα γάρ εν κακότητη βρωθή καταγυράσκουσιν. Αλλά γινή χείρες υπήθου μέγα πόμα φελούσα εσκέδας ανθρώπιση δεμίσα το κίδε αλιγρά. Μούνι δαυτό θελπής εν αρήκτηση δόμησιν ένδον έμιμνε πίθου υποχείλεσιν ουδέ θύραζε εξέπτη προσθενγάρ επέβαλε πόμα πίθιο, εγιώχου βουλήσει διός νεφελιγερέταο, αλλά δε μυρία λιγρά κατ' ανθρώπους αλάλητε. Πλήι μεν γάρ γεα κακόν, πλήι δε θάλασσα. Νούσι δ'ανθρώπισιν, εφημέρι, εδε πινικτή, αυτόματι φύτωση κακά, θνητή συφέρουσε σιγή, επιφωνήν, εξήλετο, μητίαιτα ζεύς. Ούτως ούτι πιέστη διός, νόν εξαλέασθε. Είδε θέλεις έτερον τι εγώ λόγον, εκορυφός εφ και επισταμένος. Σι δεν υφρεσί βάλε ο σύσιν, ως ομόθεν γεγάσι θεή θνητή τ' ανθρώπι. Χρυσαίων μεν πρώτη στα γένος, μερόπων ανθρώπων αθάνατοι πείσαν, Ολύμπια δώματα έχοντες. Ημέν επί χρόνου ήσαν, ο τουρανόι εμβασίλευεν. Ώστε θεοί δέζοων, ακίδε αθυμών έχοντες. Νόσφιν άτερτε πόνον και ιζίος, ουδέ τη δηλών γύρας επίν. Είδε πόδας και χείρας ομοίοι, τέρπονται θαλίηση κακών, έκτος θεν χαπάντων. Θνίσκον δος ύπνοι δεδμημένη εθλάδε πάντα. Τι συν έιν, καρπών δέφερε τζίδωρος άρουρα, αυτομάτι πολλώνται και άφθονον. Η δε θέλει μη ήσυχη εργενέμοντο συν εσλήθην πολέσιν. Αυνοί μίληση φίλοι μακάρεσι θεήσιν. Αυτάρ επειδή τούτο γένος καταγε εκάλυψε. Τιμέν δαίμονες ίση διός μεγάλου διαβουλάς εθλή. Επικθώνει φύλακες θνητών ανθρώπων. Χειρά φυλάσου συντεδίκας και σχέτηλια έργα ιέρα εσάμενη. Πάντι φυτώντες επαΐαν πλουτοδότε και τούτο γέρας βασιλείων έσχων. Δεύτερον αυτε γένος πολύ χειρότερον μετόπισθεν αργύρεων ποιησαν Ολύμπια δώματα έχοντες. Χρυσαίοι ούτε φυΐν εναλήγγιον ούτε νόημα, αλλά εκατόν μεν πες έτεα παρά μητέρη και θνή, ετρεφτατάλλον μέγα νίκιος χοί ενή οίκοι, αλλόταρ χιβίσετε και χιβίς μέτρον χίκητο, παυρίδιον ζώεσκον επί χρόνων, άλλοι έχοντες αφραδείς. Υβριν γάρ ατάσθαλον, ούκε δύναντο αλλήλων απέχειν. Ούδα θανάτους θεραπεύειν ήθελον, ουδέρδιν μακάρον χερίς επιβομής. Χι θέμις ανθρώπης κατά ήθεα. Τους μεν έπειτα ζεύς κρονίδης έκρυψε χολούμενος. Ούνε κατ' ημάς ουκέ δίδων μακάρες οι θεείς οι όλυμπον έχουσιν. Αυτάρ επί και τούτο γένος κατά γε εκάλυψε. Τι μεν υποχθώνει μάκαρες θνητής καλέονται. Δεύτερη, αλλά έμπιστη μη και τι συν οπηδή. Ζεύς δε πατήρ τρίτον άλλο γένος μερόπων ανθρώπων, χάλκιον ποιης, ουκ αργυραίοι, ουδέν ομοίων εκμελιάν, δινόνται και όβριμον. Ήσιν άριος εργέμελεν στον όεντα και ύβριες, ουδέ της ήτων ίσθιον, αλλά δάμαντος έχων κρατερόφρονα θυμών. Άπλαστη, μεγάλη δεβίε και χείρες άπτη, εξόμων επέφικων, επιστιβαρίσι μέλησιν. Τον δίν χάλκεα μεν τεύχεα, χάλκεοι δε τε οίκοι, χαλκόοι διεργάζοντο. μέλας δουκ έσκε σίδηρος, και τιμέν χείρεσιν υποσφετέρηση, δαμέντες βίσαν εσευρώεντα δόμων κρυερού έδαο νόνιμνη. Θάνατος δε και πάγλους περαίοντας ύλε μέλας, λαμβρών δε λοιπόν φάος γελίο. Αυτάρ επί και τούτο γένος κατά γεα εκάλυψεν, αυτής ετάλο τέταρτον, επιχθονή πουλιβωτήριοι ζεύς κρονίδης ποιησε, δικαιότερον και άριον ανδρών χειρών θείων γένος, οι καλέονται οι μύθεοι, προτέρη γενεοί καταπύρων αγέαν. Και τους μεν πολεμώστε κακός, και φίλοπις ενί τους μεν υφευταπύλοοι φίβοι, καδμιίδι γέοι. Όλες εμαρναμένους μήλων χένεκ ειδιπόδαο, τους δε εν νίεσιν υπερμεγαλέτμα θαλάσσις, εστρίν αγαγών Ελένης, χένεκ ηφκόμιο, ένθητη τους μεν θανάτου τέλος αμφεκάλυψε, τις δε διχανθρώπων δίωτων και ήθε ο πάσα Ζεύς Κρονίδης κατένασε πατήρ εσπήρατα γέης. Και τιμέν νέουσιν ακιδέα θυμών έχοντες, εν μακάρον νησίσι παροκεανών βαθιδίνιν. Όλβοι ήρωες τίσιν μελιδέα καρπών, τρισέτεος θάλλοντα φέρει ζίδωρος άρουρα, τυλού απαθανάτων, τι συν κρόνος εμβασιλεύει, του γάρδες μονέλησε πατήρ ανδρώντε θεόντε, τι συν δάρ νεάτης τιμήν και κίδος όπασεν, ουδέ θωμός κλητών άλλο γένος θικευρίο παζεύς ανδρών. Η γεγάσιν επιχθονή πουλιβωτήριοι, μικέτ έπιτ όφελον εγώ πέμπτηση με τίνε ανδράσιν, αλλη προσθεθανήν η έπιτα γένεσθε. Νυν γαρδί γένος εστί σιδήρεον, ουδέ ποτήμαρ παύσονται καμάτου και ιδίως, ουδέ τη νύκτορ φθυρόμενη, χαλεπάς δε θεοί δώσου σημέριμνας, αλλά έμβεις και τι σημεμίξετε εθλά κακίσιν, Ζεύς δολέσει και τούτο γένος μερόπων ανθρώπων, έφταν γινόμενη πολιοκρότα φύτε λέθωσιν, ουδέ πατήρ παιδεσιν χωμίως ουδέ τι παιδες, ουδέ ξύνος ξυνοδόκοι και εταίρος εταίροι, ουδέ κασίγνητος φίλος έσετε ως το πάρος πέρ, έψα δε γυράσκοντας ατιμήσου σιτοκίας, μέμψονται δάρα τους χαλεπείς βάζοντες έπεση, σχέτλι ουδέ θεόν όπιν ειδότες. Ουδέ κεν χιγέ γυράντεσι το κεύσιν από θρεπτήρια δίην χειροδίκε, έτερος δετέρου πόλην εξαλαπάξι. Ουδέ της ευόλκου χάρις έσετε ούτε δικαίου ούτε αγαθού, μάλλον δεκακόν ρεκτήρα και ύβριν ανέρα τιμήσουσι, δίκη δεν χερσί και ειδός ουκ έστε. Βλάψει δο κακός τον αρίωνα φώτα, μύθι συν σκολιείς ενέπων, επιδόρκονομείτε, ζήλος δανθρώπισιν, ιζηρίσιν χάπασι, δισκέλαδος κακό χαρτός χωμαρτήσι, στιερόπης. Και τότε δι προς όλυμπον αποχθονός ευριοδύης, λευκίσιν φάρεση καλυψαμένο χρώα καλών αθανάτων μεταφύλων ήτων προλοιπόντ ανθρώπους εδώς και νέμεσης, t'avais lipse et alia lira, fuitis anthropici, cacu zucesete alci. Nin denon vasilefsin ereo froneusi και αυτής. Hosirix proseipen αιδώνα ποικιλόζυρον hypsimalen nefesi feron onichesi merarpos. Hideleon γναμπτήσι πεπαρμένη αμφωνίχεσι μύρετο την χοί επικρατέως προς μύθον έιπεν. Δαιμονή τι λέλικας, έχειν είσαι πολλών αρίων. Τι είδεις, ήσαν εγώ περάγω και αειδών εούσαν. Δείπνον δε και θέλω, ποιήσω με ή εμεθύσω. Άφρον δός και θέλει προς Κρίσονας αντιφερίζειν. Νίκιστε στέρετε προς τέσχεσιν, άλλια πάσχη. Χος έφατ ο κυπέτης ήριξ, τα νησίπτερος όρνης. Ο Πέρσης ιδάκου εδίκης, μη δίβριν όφελε. Ήβρις γάρτε κακή δηλό ευρωτόι, ουδέμεν εθλός ριδίος φερέμεν δύνατε. Βαρύθι δε υπαυτής εγκύρσας άτησιν. Χωζός δε τέριφι παρελθύν Κρίσον εστα δίκαια. Δίκη δίπερ ύβριος ίσχυ εστέλος εξελθούσα. Παθών δε τενίπιος έγνο. Αυτή καγάρ τρέχει όρκος, χάμας κολλήσει δίκησιν. Της δε δίκης ρόθος ελκομένης. Οι κάντρες άγωση δωροφάγη, σκολής δε δίκης, κρίνωση θέμιστας. Οι δέπετε κλαίουσα πόλην και ήθεα λαών, ιέρα εσαμένη κακόν ανθρώπιση φέρουσα, οι τέμην εξελάσωση και ουκ υφίαν έμειναν. Η δε δίκας ξύνηση και ενδύμηση διδούσιν η θείας και μύτη παρεκβαίνουση δικαίου. Τίσι τέθηλε πόλης, λαοί δανθεύσιν εν αυτή. Ειρήνη δαναγίν, κουροτρόφος, ουδέποτε αυτής αργαλαίων πόλεμων τεκμέρετε ευρύο παζεύς. Ουδέ πότις δίκηση μετανδράσλιμος, οπειδή ουδάτη. Θαλείς δε με μιλότα έργα νέμονται, τι συφεριμέν γέα πολλήν βίων. Ούρες ιδεδρείς άκρημεν τε φέρει βαλάνους, μέση δε μελίσας. Ιροπόκι δόγες μαλής κατά βευρύθασιν. Τίκτουσιν δε γυναίκες εικότα τέκνα γονεύσιν, θάλουσιν δαγαθήσι διαμπερές. Ούδε ποινιόν νήσονται, καρπών δε φέρει ζίδωρο σάρουρα. Εις δίβριστε μέμιλε κακή και σχέτλια έργα, τις δε δίκην κρονίδης τεκμέρεται ευρύο παζεύς. Πολλάκι και ξύμπασα πόλης κακού ανδρός απίβρα, ως της αλυτρένιοι και ατάσθαλα μηχανάτε. Τσίσιν δουρανόθεν, μεγεπήγαγε ποίημα κρονίων, λιμών χωμού και λιμών, αποφθινίσουσι δε λαοί. Ουδέ γυναίκες τίκτουσιν, μηνύθουσι δε οίκιζινός, φραδμοσύνη συν Ολυμπίου. Άλλοτε δάφτε ή των γε στρατών ευρύν απόλεσεν, ή χωγέ τείχος ή νέας εν πόντο η κρονίδης αποτείνεται αυτόν. Ω βασιλείες, χυμείς δε καταφράζεσθε κι αυτή την δε δίκην, εγγύσγαρ εν ανθρώπισιν αιώντες αθάνατοι φράζονται. Χωσί σκολίσι δίκησιν αλλήλους τρίβουσι θεών, όπιν ουκ αλέγοντες. Τρισγάρ μύρι ίσιν επιχθονή πουλιβωτήρι αθάνατη ζήνος φύλακες νητών ανθρώπων. Χειρά φυλασουσίνδε δίκας και σχέτλια έργα ιέρα εσάμενη πάντι φυτώντες επέαν. Χιδέτε παρθένος εστί δίκη διός εκ γεγαβία. Κιδρύτε δίητε θεής ιόλυμπον έχουσιν. Και ροπότ άντις μην βλάπτει σχολιός ονοτάζον. Αυτή καπάρ διήπατρη καθεζωμένη κρονίωνη γυρίετ ανθρώπων άδικων νόων. Ω φραποτήσιοι δήμος ατασθαλίας βασιλέων. Χιλιγράνο εύδες. Άλλη η παρκλίνωση δίκα σχολιός ενέποντες. Ταύτα φυλασσόμενη βασιλής ηθήνεται μύθους δωροφάγη σχολιών δε δικαίων επιπάνχη λάθεσθε. Η ταύτοη κακά τεύχιαν ήρ άλλοη κακά τεύχον. Η δε κακή βουλή τόη βουλεύσαντι κακίστη. Πάντα ειδών διός οφθαλμός και πάντα νοήσας. Και νύταδ εκεθελείς επιδέρκεται ουδέ ελήθη. Ειν δί και τίν δε δίκην πόλης εντός εέργη. Νίν δί εγώ μη ταυτός εν ανθρώπιση δίκαιος ειν μη τεμός χιός. Επί κακόν άνδρα δίκαιον έμενε. Ημίζωγε δίκην αδικότερος έξι, αλλά τα γούπο έολ πατελίν δία μητριώεντα. Ω Πέρση, σι δε ταύτα μεταφρεσί βάλεωσίσι, και νη δίκης επάκουε, δίης δε πηλήθε ο πάμπαν. Τον δε γαρ ανθρώπιση νόμων διέταξε κρονίων. Ικθύσιμεν και θυρθή και ιονής πετεϊνής. Εσθέμεν αλλήλους επί ου δίκη εστί μεταυτής. Ανθρώπιση δέδο και δίκην υπολών αρίστη γίγνεται. Υγάρ της και θέλει τα δίκαι αγορεύσε γιγνώσκον. Το μεν τόλβον διδί ευρύο παζεύς. Ως δε και μαρτυρήσιν, εκόν επίορκον ομόσας ψεύσετε, εν δε δίκην βλάψας νίκεστον ασθή, του δε τα μαυροτέρι γενναιοί μετόπισθε λέληπτε, ανδρός δε βόρκου γενναιοί μετόπισθεν αμήνων, σίδεγο εσλάνο αίων εραίο, μέγανη πιε Πέρση, την μεν τη κακότητα και οι λαδόνες την ελέσθε ριηδίως. Λίη μεν χωδός, μάλα δεν γύθι νέοι. Της δαρετής υδρότα θεοί προπάρισεν έθηκαν αθάνατοι. Μακρός δε και όρθιος ήμωσες αυτήν και τριχείς το πρώτον, επίν δις άκρον χίκητε ριδίδι επί τα πέλη, χαλεπί περαιούσα. Ούτως μεν πανάριστος, ως αυτός πάντα νοήσει, φρασάμενος τα κέπιτα και εστέλος ήσι να μείνω, εσλός ζαύκε κίνος, ως εφ υπόντι πίθετε. Ως δε και μη ταυτός νοέει, μη τάλου ακούων εν θυμόι βάλιτε. Χωδάφτα χρύος ανήρ, αλλά σι γημετέρης με μνημένος εέν εφετμής εργάζευ. Πέρση δίον γένος, όφρασε λοιμός, εκθέριοι, φιλέιδε, σευστέφανος Δημήτυρ, εδί, διότου δε τεΐν, πιμπλήσι καλιήν, λοιμός γάρ. Τι πάμπαν αεργόι, σύμφορος ανδρή, τόε δε θεήνε με σώσει και ανέρες, ως κεν αεργός ζώη, κυθήνεσι κοθούρης ίκελος οργήν, χίτε μελισσάων κάματον τρίχουσιν αεργοί έσθοντες. Σι δέργα φιλέστο μέτρια κοσμίν, ως κέτι χωρέου βιό του πλήθωση καλιέ, εξέργων δάντρες πολύ μιλήταυνείτε, και εργαζόμενοι πολύ φίλτεροι αθανάτησιν, έσε ιδε βρωτής, μαλαγάρ στη γέουσιν αεργούς, έργων δουδεν όνιδος, αεργή ιδε τόνιδος. Ιδε και εργάζει, τάχα σε ζηλώσει αεργός, πλουτεύδα, πλούτο ιδαρετή και κίδος οπηδή, δαίμονι δίος έισθα. Το εργάζεσθε άμινον, ή και ένα παλωτρίον κτεάνων αεσύφρονα θυμών. Εις έργον τρέψας μελετά εις βίου, ως εκελεύω. Εδώς δούκα γαθή και χρημένον άντρα κομίζει. Εδώς τι προς ανολβίοι, θάρθος δε προς όλβοι. Εδώς χιτάντρας μέγα σύνεται, ειδονίνησιν. Χρήματα δουκ αρπακτά, Θεός δωτά, πολλό να μείνω. Ιγάρ της και χερσή βίη μέγαν όλβων έλυτε, ή χωγαπώ γλώσσης λύσετε, χιάτε πολλά γίγνετε. Εφτάν δικέρδος νόων, εξαπατήσει ανθρώπων, εδώ δε τα νεδίοι κατοπάζει. Ρία δε μην μαυρούσι θεοί, μηνύθουσι δε οίκον, ανέρητο, παύρον δε τεπί χρόνων όλβος οπηδί. Ίσον δος θικέτην ως τεξίνων κακόν έρξη, ως τεκα συγνήτιο Θεού, ανά δεύμια βένει, κρυπταδίης ευνής αλόχου, παρακέρια ρέζον, ως τετέφα φραδίης αλυτένεται ορφανά τέκνα, ως τε γωνία γέροντα κακόι επιγύραος ουδόι, νικοί χαλεπίσι καθαπτώμενος επέσιν. Το ειδί τη Ζεύς αυτός αγέεται, εσ δε τελευτήν έργον ανταδίκον χαλεπίν, επέθηκεν αμοιβήν. Αλλά σύ τον μεν πάνμπαν, έργα εσύφρονα θυμών. Κας δύναμην δέρδιν, γεραθανάτηση θεήσιν, αγνός και καθαρός, επιδαγλά μυρία καίην. Άλλοτε δεσπονδίηση, θυεσίτε, χυλάσκεσθε, ημέν χωτευνάζει και όταν φάος χερών έλθει, ως και τι ύλαον κραδίν και θυμών έχωσιν. Ο φράλων, ο νυοί κλήρων, μη των θεών άλλος, των φιλέων δεπιδέτα καλήν, των δεχθρών εάσε, των δε μάλιστα καλήν, ως τις σέθεν εγκύθινέοι, ηγάρτη και χρήμεν χώριον άλλο γέννητε, γείτονες άζωστη έκειον, ζώσαντο δε ποιή, πείμα κακός γείτον, όσον τ' αγαθός μεγόνιαρ, έμορε τη τιμής, ως τέμορε γείτονος εθλού. Ουδάν βούς, απολύτιμη γείτον κακός ή, ευμέν μετρίσθε παρά γείτονος, ευ δαποδούνε, αυτόι το μέτροι και λόγιον εκεδίνιε, ως αν χρήζον και εσύστερον άρκιον εύρυς. Μη κακά κερδένιν, κακά κέρδεα εις αάτιησιν, των φιλέοντα φιλήν και το προσιόντι προσύνε. Και δόμεν, ως κεν δόη, και μη δόμεν, ως κεν μη δόη. Δότι μεν τις έδωκεν, άδωτι δου τις έδωκεν. Δώσ' αγαθή, άρπαξ δε κακή, θανάτιο δότηρα, ως μεν γαρ και ναν ήρ εθέλων, όγε και μέγα δί, χέρι το δώροι, και τέρπετε χων κατά θυμών. Ως δε κεν αυτός έλυτε ανεδί η φύπη θύσας, και τες μικρών αιών το γεπάχνωθεν φιλονίτορ, υγάρκεν και σμικρόν επίς μικρόι κατά θείο, και θαμά του τέρδης, τάχακεν μέγα και το γέννητο, χως δε πεόντι φέρει, χωδαλέξετε έθωπα λιμών, ουδέ το γεν οίκοι κατά κείμενον ανέρα κίδι, οίκοι βέλτερον είναι, επίβλαβερόν το θύριφιν. Εσλόν μεν παρεόντος ελέσθε, πείμα δε θυμόι χρειίζειν απεόντος, άσε φράζεσθε άνογα. Αρχομένου δε πειθού και λίγοντος κορέσασθε, μεθώσι φίδεσθε, δειλή δεν πειθμένη φιδό, μισθός δανδρή φίλοι, ηρημένος άρκτιος έστω. Και τε κασιγνήτω η γελά σας, επί μάρτυρα θέσθε. Πίστης άρτη χωμός, και απιστίε όλες σαν άνδρας. Μη δε γίνεις ενώων, πηγοστόλος εξαπατάτο, εμίλα κοτήλουσα, τεΐν δίφωνα καλιήν. Χως δε γυναικεί πέπισε, πέπις χώγε φιλητήσιν. Μουνογενής δε πάεις ή πατρόιον οίκον φερβέμεν, ως γαρ πλούτος αέξετε εν μεγάρισιν. Γυρεός δε θάνεις έτερον, παιδεν καταλείπον. Ρία δε καν πλεώνες υπόρι ζεύς άσπετον όλβον. Πλείον μεν πλεώνον μελέτη, μίζον δε πυθίκη. Σι διπλού του θυμός εέλδεται εν φρεσίν ίσιν, χωδέρδιν και έργον επέργοι εργάζεσθε, πλειάδων ατλαγενέων επιτελωμενάων, άρχες θαμήτου αρώτιο δε δυσωμενάων, ε δίτη νύκτατε και ύματα τεσσαράκοντα και κρύφατε, αύτης δε περιπλωμένου εν αυτού φαίνονται τα πρώτα χαρασωμένιο σιδήρου, ούτως τι παιδίον πέλετε νόμος, είτε θαλάσσις εγκύθινε ετάους, είτε άγγεα βυσίεντα, πόντου κυμαίνοντος απόπροθη, ποιον αχώρον νέουσιν, γυμνών σπύριν, γυμνών δε βοτίν, γυμνών δαμάιν, η χώρια πάντα θέλεις θα έργα, κομίζεσθε δημήτερος, ώστι έκαστα, χώρι αέξιτε, μήπως τα μέταζε χατίζον, πτώσει σαλωτρίου σίκους, και μηδέν ανήσεις, ως και νυν επεμήλθες, εγώ δε τι ουκ επιδώσω, ουδ επιμετρήσω. Εργάζευ νύπιε πέρσι έργα τα ανθρώπιση θεή διετεκμήραντο. Μήποτε συν παιδες η γυναική τε θυμών αχεύων ζητεύεις βίωτον κατά γείτονας. Είδα μελώσιν. Δυσμέν γάρ και τρεις τάχα τεύξε. Είναι δε τη λυπείς. Χρήμα μεν ου πρίξεις. Σι δε τόσια πολλαγορεύσεις, αχρίως δέστε επέον νομός, αλλά σαν ογά φράζεσθε, χριόν τελίσιν λιμού τα λεωρίν, οίκον μεν πρώτης τα γυναίκα τεβούν τα ρωτήρα, κτητίν ουγαμετίν, ήτης και βουσίν έπιτο. Χρήματα δεν οίκοι παντάρμενα πείσασθε, μη σημαίνετης άλλον, χωδαρνείτε σιδετήταϊ, η δόρη παραμείβητε, μηνύθι είδε το έργον, μη δαναβάλεσθε εσταύριον, εστε ένεφιν, ουγάρ ετησιο εργός ανήρ πίμπληση καλήν, ουδαναβαλόμενος, μελέτη δε το έργον ωφέλη, εί δαμβολιοεργός ανήρ άτιηση παλέη, ήμος διλυγημένος οξέως ή ελιοκαύματος ιδαλήμου, με το πορεινόν ομβρίσταντος ζηνός ερισθενέως. Μετά δε τρέπεται βρότερος χρός πολλών ελαφρότερων. Δίγαρ τότε σύριος αστήρδεών υπερκεφαλής κυριτρεφέων ανθρώπων έρχεται η μάτιος, πλοίον δε τενικτός επαυρή. Τίμος αδικτοτάτη πέλετε, τμήθησα σιδήρωη χείλη, φύλλα δέραζε χέι, πτόρθιωτε λίγη. Τίμος αριλοτομήν με μνημένος χώρια έργα, όλμον μεν τρίποδιν τάμνην, χύπερον δε τρίπηχην, άξονα δεπταπόδιν, μάλαγαρ νίτι άρμενον χούτο, ιδέκεν οκταπόδιν, από και σφύραν και τάμιο, τρισπίθαμον δάψιν τάμνην, δεκαδόροι, αμάξι, πολεπικαμπύλα καλά, φέριν δε γήιν, όταν εύρυης. Εσήκον κατόρος διζήμενος ή κατάρουραν πρίνινον, χως γάρβου συναρούν ο χειρότατος εστίν. Εφτάν Αθηναίης δμόιος, εν ελίματι πίξας γόμφισιν πελάσας προσαρήρεται εις το βοή. Διά δε θέστε άρωτρα, πονισάμενος κατά οίκον, αυτόιον και πικτόν επί πολύ λόγιον χούτο, ηχέτερον άξες, έτερον και επιβουσί βάλιο, δάφνης διπτελέης ακιότατη ιστοβοίες, δριός έλλειμμα πρίνου δε γης, βοέ δε να ετήρω, άρσενε και κτίσθε τον γάρ σθένος ου καλαπαθνόν, ύβης μέτρων έχονται, το εργάζεσθε αρίστο, ου καν το γερίσαντε εν άβλακι καμεν άρωτρον άξιαν, το δε έργον ετώσιον αυθυλίπιεν, τις δάμα τεσσερακοντα ετής εζιός έπιτο, άρτον διπνίσας τετράτριφων οκτάβλωμων, χως κέργου μελετών η θειάν καύλα και λάβνη, μικέτι παπτένων μεθ χομιλίκας αλεπι έργοι θυμών έχων, του δού τι νεότερος άλλος αμήνων, σπέρματα δάσασθε και επισροήν αλέασθε, κουρότερος γαρανίρ μεθομήλικας επτύειται. Φράζεσθε δεύταν γεράνου φωνήν επακούσιης, υψώθεν εκ νεφέων ενιάυσια και κλυγής, χιταρότιωτε σήμα φέρει και χήματος χώριν δείκνει ομβριρού, κραδίν δε δακ άνδρος αβούτεο, δι τότε χορτάζειν χέλικας, βόας ένδων αιώντας, ριίδιον γαρ έπος υπήν, βόε δός και άμαξαν, ριίδιον δαπανίνασθε παραέργα βόεσιν. Φυσίδαν ήρ φρένας αφνιός πίξασθε άμαξαν, νύπιος ουδέ το είδ έκατον, δε τε δούρα τα μάξης, τον πρόσθεν μελέτην εχέμεν, οικία θέσθε, έφταν δε πρώτης τάρωτος, θνητής υφανή, δι τότε φορμηθήνε, όμως θμοέστε και αυτός άβην και διερήν, αρών αρώτιο καθόριν, πρωί μάλα σπεύδον, ίνατι πλήθωσιν άρουρε, έαρι πολλήν, θέρεος δε νεωμένη ούσα πατήσει, νιόν δε σπύρινε τι κουφίζουσαν άρουραν, νιός αλεξάρι πέδων ευκυλίτηρα, εύχεσθε δε διήχθονίωοι, δημήτρη θαχνή, εκτελέα βρίσθην δημήτερος χερών ακτίν, αρχόμενος τα πρώτα αρώτου, χωταν άκρον εχέτλης, χερίλαβον όρπικα βόν επινότων, χίκιε ένδριον ελκόντων μεσάβων. Ο δε της θος όπισθε δμόιος έχων μακέλιν πόνων, ορνήσεσι τη θύη σπέρμα κατακρύπτων. Ευθυμοσύνη γαρ αρίστη θνητής ανθρώπης, κακουθυμοσύνη δε κακίστη. Ω δε κεν αδροσύνη στάχες νεύγεν έραζε. Η τέλος αυτός όπισθεν, Ολύμπιος εθλών οπάζει, εκδαγκαίων ελάσια σαράκνια, και σε αίολ πάγει θύσιν διότου ερευμένων ένδων αιώντος, ευοχθέων δείξε πολιών αίαρ, ουδέ προς άλλους αυγάσε, σέω δάλλος ανήρ και χρημένος έστε, ιδέκεν η ελίοτροπής, αρόιος χθοναδίαν, χήμενος αμίσης, ολίγων περιχειρός εέργων, αντία δευμεύων και κονημένος ου μάλα χέρων, ίσης δεν φορμόει, παύρι δε σε θύσονται, άλλοτε δαλίος ζήνος, νός εγιώχιο, αργαλαίος δάνδρεσι, καταθνητήσι νοήσε, ιδέκεν οφς αρρώσεις, τόδεκεν τη φάρμακονή, ήμος κόκκιξ, κοκκίζιδριος, εν πετάλησι το πρώτον, τέρπι δευρωτούς, επαπύρον αγέαν, τίμος ζεύς, χι τρίτοι, ήματι μηδαπολίγη, μήταρ υπερβάλλον βοός, χοπλίν μηταπολύπων, χούτο κοψαρότης προϊρότιοι ισοφαρίζει, εν θυμόι ζευ πάντα φυλάσεο, μη δε σε λύθη μητέαρ γιγνώμενον πολιών μυθόριος όμβρος, παρδίθη χάλκιον θόκον, και παλαία λέσχην, χώριοι χειμερίοι, οπότε κρύος ανέρα έργων ισχάνει, εν θα κάογνος ανήρ μέγα οίκον ωφέλη. Μη σε κακού χειμώνος αμηχανή κατά μάρψη συμπαινή, λεπτή δε παχύν πόδα χειρή πιέζεις. Πολλά δα εργός ανήρ, και ν' είναι επί ελπίδα μίμνον, χρειζον διότιο, κακά προσελέξα το θυμόι. End of chapter 1.